Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Światowym Dniu Radia. Łączymy się z Jackiem Siewierą, podpułkownikiem Jackiem Siewierą, byłym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który jest na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Witam Pana. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Panie pułkowniku, najnowszy raport... Rezerwy, oczywiście. Najnowszy raport monachijskiej konferencji bezpieczeństwa nie nastraja optymistycznie. To nie jest kolejny kryzys, ani chwilowe zachwianie. Światowy porządek, który powstał po 1945 roku, właśnie się rozpada. Zamiast reform są wyburzenia, zamiast zasad brutalna gra interesów, zamiast prawa siła. Czy ta konferencja to będzie kolejne starcie Europy i Stanów Zjednoczonych? Pamiętamy w ubiegłym roku bardzo mocne wystąpienie krytyczne wobec Europy wiceprezydenta J.D. Vance'a. Tak, to znaczy to dokładnie tutaj w Monachium rok temu ten porządek świata po II wojnie światowej uległ takiemu przedefiniowaniu. Stany Zjednoczone w jednoznaczny sposób zakomunikowały, że jeśli Europa nie zamierza zmienić swojej postawy, jeśli chodzi o swoje zdolności obronne, swoje przygotowanie w zakresie zbrojeń, no to Stany Zjednoczone będą działały same. Wtedy ta wypowiedź była wielkim szokiem, natomiast rzeczywiście jest tak, że dzisiaj po roku ten obraz wygląda ponuro, ale trudno nie zauważyć, że ten ponury obraz wynika z działalności Federacji Rosyjskiej i przegrywającej wojnę Ukrainy. Natomiast jeśli chodzi o stronę europejską, to po raz pierwszy od czasów II wojny światowej mamy realną debatę na temat wspólnej percepcji zagrożenia i wspólnego odpowiadania na to zagrożenie przez kraje europejskie, budowania pewnej bazy wspólnej polityki bezpieczeństwa w obszarze i zbrojeniowym, i wymiarze zdolności wojskowej. Ale czy będzie starcie między Europą a Stanami Zjednoczonymi? Z nieoficjalnych informacji wynika, że wiceprezydenta Vance'a nie będzie w Monachium, że delegacji amerykańskiej będzie przewodniczył sekretarz stanu Marco Rubio. Czy to są już potwierdzone informacje? Jeszcze nie są potwierdzone, przynajmniej nie do pozostałych uczestników konferencji, natomiast oczywiście oficjalne delegacje mają już notyfikację obecności i możliwości umawiania spotkań, więc spodziewamy się, że rzeczywiście delegacja amerykańska, na której czele będzie Marco Rubio, przybędzie tutaj na ten pierwszy dzień konferencji monachijskiej. I wydaje się, że tym razem ton rozmowy o sojuszu północnoatlantyckim, o wspólnych wyzwaniach bezpieczeństwa będzie zupełnie inny. Ten poprzedzający monachijską konferencję bezpieczeństwa szczyt ministrów obrony, który miał miejsce w Brukseli, w którym uczestniczył pan premier Kosiniak-Kamysz, też pokazuje, że duża część administracji amerykańskiej, tej niebezpośrednio związanej z pałacem, z Białym Domem, przyjmuje nieco bardziej konsyliacyjny ton, poszukujący konsensusu, budujący porozumienie, i to jest dokładnie to, czego Amerykanie oczekują od Europy, to znaczy budowania swoich zdolności i konwencjonalnej obrony od podstaw w oparciu o albo narodowe, albo europejskie podstawy. Czyli Donald Trump i jego administracja zmobilizowali Europę, ale Donald Trump kwestionuje właściwie zasadność istnienia NATO, mówi, że krytykuje sojuszników, mówi, że Ameryka ich nie potrzebuje, że w Afganistanie gdzieś tam byli z tyłu, a nie na pierwszej linii frontu. No, w przypadku tej pierwszej linii frontu ja zawsze podkreślam, że to poniekąd jest prawda, tylko prezydent Donald Trump nie zauważył, iż myśmy byli z dala od linii frontu, tylko po drugiej jej stronie, po stronie przeciwnika, tam gdzie wywiad wojskowy pracował, tam gdzie było naprawdę wielkie zagrożenie, lub w bardzo wysuniętych bazach. Także te słowa są niezwykle oburzające dla każdego żołnierza, tym bardziej, że dotyczą ludzi, którzy dla nas byli mistrzami, od których moje pokolenie oficerów mogło się uczyć. Natomiast jeśli chodzi o narrację prezydenta Trumpa, to spodziewam się, że i w dalszym ciągu tak to oceniam, narracja dotycząca samego NATO jest elementem politycznego działania. Istotą jest to, jakiego rodzaju efekt uzyskuje administracja amerykańska w całości. Musimy pamiętać, że Ameryka, i mówię to jako członek Atlantic Council, to nie jest tylko Biały Dom, prezydent Trump i MAGA Movement, który stanowi naprawdę niewielki wycinek, a ponadto coraz mniej popularny w Stanach Zjednoczonych. Amerykańska wola wsparcia sojuszników w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego wśród obywateli, wśród kongresmenów jest naprawdę solidnie ugruntowana, sięga 60-65%. I to w wielu kolejnych badaniach wykonywanych przez amerykańską prasę w ubiegłym roku. Panie pułkowniku, w Europie toczy się dyskusja na temat programu SAFE do zbrajania się. Czy Polska powinna wziąć udział w tym programie? Ośrodek prezydencki nie jest do tego przekonany. Otoczenie pana prezydenta Nawrockiego i sam prezydent krytykują ten program. Nie wierzą, że 80% środków nisko oprocentowanych pożyczek będzie wydanych w Polsce. Z punktu widzenia interesu bezpieczeństwa państwa, ale również interesu gospodarczego państwa, jeśli chcemy być państwem, które na trwałe zaistnieje w grupie G20, a to powinno być naszą ambicją, nie jesteśmy w stanie utrzymać 5% poziomu wydatkowania na obronność bez rozwinięcia bazy przemysłowej, która jest w stanie nie tylko produkować na nasze potrzeby, stanowić zaplecze gospodarcze ewentualnego konfliktu zbrojnego, ale jednocześnie eksportować, budując nasze PKB per capita. Teraz, udział w mechanizmie SAFE nie tylko daje możliwość sfinansowania zakupów czy produkcji po stosunkowo niskim oprocentowaniu, ale przede wszystkim stanowi po raz pierwszy w Europie platformę, która umożliwia zdobycie wiarygodności i wspólne zamówienia przez wiele krajów europejskich. To jest największa wartość z mojego punktu widzenia mechanizmu SAFE, bo pożyczki, i tu poniekąd należy się zgodzić, można wziąć wszędzie. One będą różnie oprocentowane. Można wziąć pożyczki w Korei, można wziąć pożyczki amerykańskie w ramach FMS, programu Foreign Military Sales. Można skorzystać z innych metod finansowania zbrojeniowego, które dzisiaj istnieją. Natomiast i niektóre kraje w Europie z tego korzystają. Natomiast największą wartość mechanizmu SAFE znajdujemy w tym, iż firmy, które wejdą w łańcuch dostaw do przemysłu polskiego, jednocześnie uzyskają certyfikację produktów i zdolności eksportowe, a także pewną formę wiarygodności i uwierzytelnienia, iż te systemy, które zostały zamówione w ramach mechanizmu SAFE, mogą być rekomendowane dla pozostałych państw. Ale krytyka ośrodka prezydenckiego dotyczy też tego, że to, co Polska może uzyskać z tego programu SAFE, jakie firmy będą brały w tym udział, co będą produkowały, co armia dostanie, jakie uzbrojenie, że to wszystko jest tajne, że to po prostu zapanowała taka tajnoza, jak mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, że rząd nie informuje o tym, a te informacje opinia publiczna powinna mieć. Spodziewam się, że nie chodzi o to, że opinia publiczna powinna mieć, tylko prezydent powinien mieć i rzeczywiście prezydent powinien mieć z racji pełnionego urzędu dostęp do kompletnych informacji dotyczących stanu zapasów amunicji, rodzaju amunicji, zdolności produkcyjnych. Natomiast to są informacje rzeczywiście stanowiące istotną tajemnicę. Jeżeli na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego no są osoby, które niekoniecznie podzielają tą samą percepcję dotyczącą zagrożenia. Nie dziwię się, że pewną oszczędność w informowaniu o detalach samego programu rząd mógł zachowywać. Ale pan nawiązuje do posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Czy to dobrze, że w tym posiedzeniu brali udział posłowie którzy na przykład głoszą jawnie prorosyjskie poglądy, tak jak poseł Korony Grzegorza Brauna, Włodzimierz Skalik? Ja już kilka razy mówiłem. Ja nie znam tego pana posła i nie zamierzam wymieniać jego nazwiska w mediach, bo głoszenie tego typu poglądów ma na celu promowanie jego osoby, radykalizowanie. Po co czynić satysfakcję komukolwiek w ten sposób i pomagać. Jeśli chodzi o jego obecność, jeśli chodzi o jego działalność, nie dziwię się, że pewne informacje w jego obecności są limitowane, ograniczane. Myślę, że kwestia dyskusji na temat tego, czy Rada była klauzulowana, jest nieco przesadzona, dlatego że spodziewam się, iż w takim gronie po prostu zakres informacji został ograniczony celowo. Jeżeli prezydent będzie zainteresowany szczegółową informacją, chyba zresztą w mediach gdzieś to wybrzmiało, to takowe informacje powinien otrzymać. Ale jest, panie pułkowniku, ale problem jest głębszy. Tak? Jest jedna kwestia w mechanizmie SAFE, na którą bym zwrócił uwagę i tutaj należy oddać pewną sprawiedliwość pojedynczym, ale to pojedynczym, głosom ze strony konserwatywnej, które poruszają kwestię czołgu K2. Rzeczywiście jest tak, że Polska zamówiła i realizuje kontrakt na zakup bardzo dużej liczby platform gąsienicowych czołgowych K2, czyli koreańskiej produkcji, a jednocześnie kiedyś w dyskusjach, w negocjacjach ze stroną koreańską była perspektywa przeniesienia części produkcji, najpierw utrzymania, a później stworzenia czołgu K2PL. To był projekt, który dzisiaj nie może być sfinansowany w ramach mechanizmu SAFE, natomiast nie dziwię się i gdyby to był temat, który będzie podnosił Pałac Prezydencki, przede wszystkim pan prezydent, to rzeczywiście należałoby oddać słuszność, bo tego nie wolno zaniedbać. To jest świetny czołg, który mogliśmy produkować, możemy nadal produkować i jest w stanie konkurować na rynku europejskim z produktami naszych zachodnich sąsiadów, które są koszmarnie drogie. Ale prezydent obawia się, zdaje się, że będziemy wydawać pieniądze z tego programu nie w Polsce, nie w Stanach Zjednoczonych, ale w Niemczech i we Francji. Czy to są uzasadnione obawy? Ja w tym nie widzę obawy. Ja w tym nie widzę obawy. Ja widzę przede wszystkim problem w tym, że my nie uczestniczymy właśnie we współpracy gospodarczej. I znowu mówię to jako członek Atlantic Council, jeden z członków inicjatywy READY, która ma na celu właśnie wypracowanie propozycji uwspólnienia polityki transatlantyckiej w obszarze zbrojeń i ustalenia, gdzie są realne capability gaps wojskowe oraz przemysłowe. Do czego zmierzam? Jeśli chodzi o francuski i niemiecki przemysł, to tutaj w Monachium trwa właśnie debata na temat opracowania w najbliższych latach pocisku hipersonicznego powyżej 1000 km zasięgu. W debacie uczestniczy tylko i wyłącznie strona francuska i niemiecka. Ja się obawiam, że nas nie będzie przy stole w takich rozmowach, a nie tego, że niemiecki czy francuski przemysł zgodnie z oczekiwaniem Białego Domu rozwija swoją bazę produkcyjną. Czyli pan nie widzi zagrożenia w tym, że będziemy kupować broń nie od Amerykanów, tylko wewnątrz Unii Europejskiej, ale czy polski przemysł zbrojeniowy będzie jeszcze w stanie raz zaabsorbować te pieniądze? Bo strona rządowa mówi, że 80% z tych środków z programu SAFE będzie wydanych w Polsce. Czy polskie firmy zbrojeniowe będą w stanie wyprodukować potrzebne sprzęty? Polskie firmy zbrojeniowe dokonały ogromnego postępu w ostatnich latach, zwiększając swoje przychody niemal 2-3-krotnie. Natomiast również zachowuje sceptycyzm co do tego, czy całą kwotę jest w stanie polski przemysł przetworzyć i wchłonąć. I nie mam z tym problemu. Moim zmartwieniem nie jest to, czy my jesteśmy w stanie samodzielnie wykorzystać całą tą kwotę. Ja wolałbym, żeby ta kwota została wspólnie wykorzystana razem z producentami zachodnimi w ramach joint ventures albo w ramach projektów łączonych. tego typu współpracę, ostatnio między innymi Ministerstwo Obrony Narodowej nawiązało w ramach partnerstwa wykonawczego między PGZ, firmą Kongsberg i polskimi producentami, a także częścią amerykańskich podmiotów produkujących na przykład drony przechwytujące jak firma Merops. To są właśnie przykłady dobrej współpracy, w której jeżeli europejski przemysł, czy przemysł polski przede wszystkim, nie ma określonego komponentu, nie ma określonego produktu, to może nabyć go z rynku amerykańskiego, gdzie z reguły te produkty są dostępne. Ale rozwój polskiej bazy eksportowej jest absolutnym priorytetem i nie można tego podważać. I druga sprawa, jeśli istnieje możliwość, by część tych środków przekazać na zakupy wspólnego uzbrojenia czy na projekty badawcze jak pocisk hipersoniczny, które moglibyśmy rozwijać wspólnie z partnerami z Niemiec albo z Francji, to jest to więcej niż pożądane. Z tego choćby względu, że również europejscy partnerzy będą zainteresowani żywotnym tym, aby gdy dojdzie już do wspólnej produkcji, zadbać o to, by ta technologia nie dostała się w niepowołane ręce, broniąc jednocześnie wschodniej flanki NATO. Jakie są w Monachium nastroje, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie? Amerykańska administracja chce, żeby do czerwca wojna się zakończyła, żeby były podpisane, jeśli nie pokój, to chociaż porozumienia rozejmowe. Czy to jest realne i co się mówi w Monachium? Moja ocena tej sytuacji jest negatywna. Uważam, że wojna nie ma szans się skończyć ani do szczytu w Ankarze, ani do końca roku. Natomiast to, z czym wiąże największe ryzyko, to próba skłonienia do Ukrainy do kompromisów i do poddania się pomimo woli walki. Na warunkach, które będą dla niej istotnie niekorzystne, bo będą one niekorzystne dla całej Europy. Natomiast tutaj w Monachium uczciwie muszę przyznać, że do dnia dzisiejszego, czyli do oficjalnego rozpoczęcia konferencji monachijskiej, zdominowana ta dyskusja jest przede wszystkim przez tematy dotyczące bazy przemysłowej, produkcji zbrojeniowej, zdolności produkcji europejskiego przemysłu. A również takie publikacje jak ostatnia z Deutsche Zeitung na przykład, której przedstawiony był scenariusz hybrydowego ataku chemicznego na jedno z dużych aglomeracji. Ta rozmowa o odporności, o ochronie życia obywateli, o spektrum właśnie CBRN, czyli chemicznym, biologicznym, radiologicznym i jądrowym, tutaj również jest bardzo wyraźnie widoczne. Europa zdaje sobie sprawę, że Rosja będzie używać innych taktyk i aktywów do walki w Europie. Czy Polska jest na taki atak przygotowana? Mamy jeszcze długą drogę do przejścia, mniej więcej taką samą jak w kontekście uruchomienia prawdziwego eksportu polskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który jest na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję Panie redaktorze. To była powtórka programu. Nic straconego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Dzisiaj walentynki, więc mam nadzieję, że miłość bliźniego zapanuje i tutaj przy naszym śniadaniowym stole, że nie będzie dzisiaj jakoś szczególnie wysokich rejestrów emocjonalnych, a będziemy dzisiaj rozmawiać między innymi o Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, o Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Dzisiaj ma przemówić sekretarz stanu Marco Rubio. Państwo pewnie przypominają sobie ubiegłoroczne krytyczne wystąpienie prezydenta J.D. Vance'a, który Europę bardzo krytycznie potraktował, ale też będzie o Polsce 2050, bo dzisiaj Rada Krajowa tej partii, a najważniejsze wydarzenia tygodnia będą dla Państwa komentować. Joanna Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dorota Olko, Nowa Lewica. Dzień dobry. Marek Krawczyk, Polska 2050, wiceminister kultury. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie po raz pierwszy w śniadaniu. Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Dzień dobry. I Wojciech Kolarski, Kancelaria Prezydenta. Kłaniam się, dzień dobry. Jako się rzekło, zaczynamy od Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Pan minister Kolarski, czy prezydent Karol Nawrocki został przekonany na posiedzeniu Rady, że warto wejść w program SAFE, czyli tanich pożyczek, ponad 43 miliardy euro na dozbrojenia? Znaczy, zacznę od tego, że tak, to rzeczywiście to było wydarzenie tygodnia. Rada Bezpieczeństwa Narodowego jako organ doradczy prezydenta zebrała się, żeby porozmawiać o ważnych kwestiach, które dotyczą bezpieczeństwa i rozwoju, najważniejszych spraw dla prezydenta Karola Nawrockiego. No i jak Państwo wiecie, jak wszyscy wiemy, najwięcej czasu poświęcono sprawie programu SAFE. Tego unijnego programu, który ma finansować wydatki na obronność krajów członkowskich. I też jak wiemy my wszyscy po relacji tej, która była możliwa, bo przypomnę, że Rada Bezpieczeństwa jest klauzulowana, w związku z tym w sposób bardzo oszczędny można rozmawiać na tym, co było przedmiotem tej rozmowy, jak przebiegała dyskusja. Natomiast najwięcej czasu poświęcono właśnie tej kwestii z tego względu, że to właśnie prezydent Nawrocki kieruje się tymi dwoma kryteriami i z tej perspektywy patrzy na program SAFE. Na ile będzie służył polskiemu bezpieczeństwu i polskiemu rozwojowi. Stąd to posiedzenie, stąd pytania i odpowiedzi, które no, nie do końca są satysfakcjonujące, ale przypomnę, że jeszcze trwa proces legislacyjny. Ta ustawa została przyjęta przez Sejm, teraz trafi do Senatu. Dziwne, że tak poważna sprawa jakby nie została poważnie przedyskutowana na posiedzeniu Sejmu, że to pierwsze czytanie odbywało się w czasie, kiedy odbywało się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ten pośpiech jest niezrozumiały w przypadku, w którym mówimy o gigantycznym zobowiązaniu, które państwo mogłoby podjąć. Ale co prezydentowi się nie podoba w tym programie? Mówimy o przedsięwzięciu, które będzie skutkować zobowiązaniami do 2070 roku. Więc program SAFE ma swoje wady i zalety. Znaczy, zaleta pierwsza, to chyba każdy się z tym zgodzi, że to dobry znak, że Europa rzeczywiście traktuje sprawę obronności już poważnie, że obudziła się z tego snu, w którym przez dekady sobie żyła spokojnie. Natomiast no, rzecz w szczegółach, diabeł tkwi w szczegółach. Jedno jest pewne, już po Radzie Bezpieczeństwa, po pytaniach zadawanych przez prezydenta stronie rządowej, nie mamy do czynienia z jakimś prezentem, jak to zostało na samym początku przedstawione przez premiera Tuska i jego współpracowników, jego ministrów. Nie mamy do czynienia z pieniędzmi, które po prostu trafiają za nic do polskiego przemysłu. Tylko mówimy o pożyczce. Joanna Kluzik-Rostkowska, czy warunki teraz, tej pożyczki, dopuścimy rzeczy, innych do głosu. Trzy rzeczy właśnie, jakie są wszystkie zastrzeżenia i do czego dotyczą wątpliwości, które właśnie wynikają z tych dwóch kwestii. Bezpieczeństwo i rozwój. Na ile to jest zgodne z polskim interesem? To są kwestie, które podejmuje prezydent. Czyli właśnie kwestia zobowiązań, czyli oprocentowanie, warunki spłaty, pierwsza rzecz. Druga rzecz, kwestie transparentności i związana z tym kwestia jakby antykorupcyjnego zabezpieczenia tych gigantycznych wydatków. No i trzecia rzecz, która ma trochę charakter, znaczy w pewnym sensie ma charakter polityczny, czyli kwestia warunkowości. Mianowicie Komisja Europejska ma wyrażać zgodę na wypłatę każdorazowej transzy, w każdorazowym wydatku na jeden z tych 139 projektów w ramach SAFE. To powoduje, że to komisja będzie dysponentem tych pieniędzy. To znaczy, że znamy już to doświadczenie z czasów KPO, może próbować ingerować na wiele sposobów w nasze kwestie. Tak jak to zrobiła w czasie KPO, blokując bez powodów, a potem zwalniając te środki po zmianie politycznej, do której KPO zresztą miało się przyczynić. To są te zastrzeżenia. Jeśli kryterium, jeśli te dwa kryteria, o których pan mówi, są podstawą do zaakceptowania tego programu SAFE, to jestem absolutnie spokojna. Dlatego, że w oczywisty sposób służy to zwiększaniu polskiego bezpieczeństwa i w absolutnie jednoznaczny sposób służy to polskiej gospodarce, rozwojowi polskiego przemysłu. Do tej pory jest tak, że mamy dwa źródła finansowania zakupów, tak? Czyli mamy budżet bezpośrednio MON-owski i mamy Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Przez kilka ostatnich lat, kiedy się zaczęła wojna na Ukrainie, my kupowaliśmy bardzo dużo sprzętu za granicą. To było bardzo potrzebne, ale bardzo kosztowne. Ja chciałam zwrócić uwagę na to, że zakup sprzętu to jest góra 35% tych pieniędzy, które na sprzęt przyjdzie wydać, ponieważ ten sprzęt będzie jeszcze u nas potem przez 30-40 lat wracował. Więc te zakupy na zewnątrz, zarówno w Stanach, jak i w Korei, te pieniądze poszły tam i my dalej będziemy finansować tamten przemysł, bo musi mieć części zamienne i tak dalej. Więc jeżeli rozmawiamy o kwestiach finansowych, to musimy pamiętać, że rozmawiamy nie tylko o sytuacji na dziś, czyli jednorazowym wydatku zakupu, ale również o zobowiązaniach, które za sobą to niesie przez następne... Pani jest wiceszefową Sejmowej Komisji Obrony. Chciałam tylko jedna rzecz. Bo ta pożyczka jest oprocentowana na 3%. A na ile procent był oprocentowany kredyt, za który kupiono czołgi K2 w Korei? Za czasów Prawa i Sprawiedliwości. To jest 6% z lekkim plusem. Ale taka jest prawda. No po prostu te kwestie były kosztowne. Ja nie dyskutuję, bo my tych czołgów potrzebujemy. Natomiast te zakupy były droższe i tak jak mówię, konsekwencja wysyłania dalszych pieniędzy za granicę, żeby ten sprzęt utrzymać, no jest na jakieś 30-40 lat. Jeżeli chodzi o fundusz wsparcia, szacuje się, że ten koszt obsługi to jest od 4,5 do 6%, czyli też droższy niż SAFE. I SAFE ma być po prostu trzecim workiem, z którego można sięgać po pieniądze. I powiem tak, ponieważ jestem wiceszefową Komisji Obrony i uczestniczyłam w pracach wprost, to w środę wieczorem, rzeczywiście my zaczynaliśmy posiedzenie komisji o godzinie 19:30 wieczorem. Zaczynaliśmy je w tym dniu i tak późno, dlatego że tego dnia ten projekt ustawy zszedł z rządu. Kłopot polega na tym, jakby szybkość procedowania, że my musimy w marcu mieć tę ustawę, żeby móc z tych pieniędzy korzystać. Prezydent zawetuje tę ustawę, to czy to oznacza, że ten program powędruje do kosza? No tak. I to ja to widzę wtedy w planach dwóch, to znaczy na pewno się ucieszą wszyscy nasi przeciwnicy, w trzech nawet. Ucieszą się wszyscy nasi przeciwnicy. Lobbyści wielkich koncernów zachodnich natychmiast u nas się tutaj pojawią po to, żebyśmy dalej kupowali tam, a nie dedykowali tych pieniędzy firmom, które pracują w Polsce, bo ponad 80% tych pieniędzy ma zostać w Polsce. No i jeszcze w dodatku prezydent będzie brał na siebie odpowiedzialność za to, że jak tego sprzętu nie będzie, to będzie jego wina. Ale powiem tak, dlaczego mówię to? Do kropki, proszę, bo teraz w środę była awantura duża. W W czwartek PiS na posiedzeniu plenarnym zmienił ton na trochę łagodniejszy. Finalnie zagłosowaliście państwo przeciw. Nie wiem, czy to jest walentynkowo, czy nie, ale ja jednak pokładam nadzieję w rozsądek prezydenta tutaj i coś mi mówi, jak czytam politycznie to, co mówi pan minister, że raczej jesteście skłonni, czy raczej prezydent jest skłonny podpisać tę ustawę niż nie. To znaczy ton zaplecza prezydenta jest znacznie spokojniejszy niż ton PiSu. Anna Zalewska? Nie, panie ministrze, za chwilę. Pani najpierw czyta z mojej twarzy, więc ja chciałem czy powiedzieć, że zawsze jest spokojny. Proszę to czytać w ten sposób, że trwają prace między Kancelarią Prezydenta czy Biurem Bezpieczeństwa Narodowego a Ministerstwem Obrony Narodowej, żeby wszystkie kwestie i kropka. Anna Zalewska. Mam nadzieję, że dzisiaj przede wszystkim miłość do ojczyzny i odpowiedzialność za ojczyznę nas będzie łączyła, choć miłość potrafi być pełna emocji i pasji. W związku z tym pozwólcie, że tak też będziemy mówić. Pani redaktor wspomniała, bo to jest bardzo istotne, o konferencji bezpieczeństwa w Monachium, ale to jest trzecie spotkanie. Po spotkaniu takiego szczytu gospodarczego w Belgii i nieformalnego szczytu Unii Europejskiej, również w Belgii, gdzie padały bardzo poważne sformułowania, które również rezonują na to, o czym my dzisiaj dyskutujemy, dlatego że już bez ogródek mówi się o federalizacji Unii Europejskiej. Mówi to m.in. premier Draghi, odpowiedzialny za raport, który pokazywał, że jesteśmy w ogromnym kryzysie gospodarczym i potrzebujemy Unia Europejska. 800 miliardów z kieszeni podatników, bo nie ma skąd, rocznie, żeby dogonić Stany Zjednoczone, bo raczej już nie myśli o tym, że dogonimy Chińczyków. I jednocześnie usłyszeliśmy o wspólnej polityce energetycznej, bardzo niebezpiecznej, czy też wspólnej polityce podatkowej, czy też o, uwaga, Unii Europejskiej bardzo wielu prędkości, nawet nie dwóch prędkości. Jak dołożymy do tego, bo Merz już się odezwał w Monachium, kiedy powiedział o przywódczej roli Niemiec, o odbudowaniu między innymi wojska niemieckiego. Przypomnijcie mi państwo, kto zdegenerował to wojsko. Pani komisarz von der Leyen. Nie może się po jej ministrowaniu to wojsko podnieść. I jak złożymy do tego, że Niemcy nie mają zamiaru uczestniczyć w sejfie, to w tej chwili możemy przejść do samego dokumentu. Bo to nie jest tak, że to jest efekt, pomysł polskiej prezydencji. No jestem w Parlamencie Europejskim i wiem, od kiedy rozpoczęły się dyskusje na temat jakiegoś takiego programu. No, trochę pół roku po rozpoczęciu wojny, bo na początku wszyscy myśleli, że ta wojna się szybko skończy, szczególnie Niemcy, bo chcieli wracać do biznesu, potrzebują taniej energii, bo właśnie ich obywatele absolutnie zaprotestowali, nie chcą mieć najdroższej energii właściwie na całym świecie. I teraz, jakie są najważniejsze zarzuty, które są dyskwalifikujące dla tego programu, gdzie Prawo i Sprawiedliwość, tak jak my w Parlamencie Europejskim chcieliśmy o to zawalczyć. Po pierwsze, złożyliśmy strategiczne poprawki mówiące rzeczywiście wprost i przecież wychodzimy naprzeciw rządowi, że 89% tych pieniędzy zostanie w Polsce, a nie w takich spółkach, o której rozmawiamy chyba od dwóch dni Pawła Poncyliusza. To ja ma być zaraz do tego 10 miliardów, proszę mi nie opowiadać, że PiS... Przepraszam, Anna Zalewska. Anna Zalewska i później. Muszę się do tego odnieść. Więc to jest ta kwestia. Druga kwestia właśnie związana z warunkowością, czyli będzie im się podobać, czy się nie będzie im podobać, jakie bezpieczeństwo, jak nie będzie odpowiadał im rząd, nie ma żadnego zbrojenia. A kto nie ma się zgodził na warunkowość? Proszę. Pani redaktor, po pierwsze, jeżeli chodzi o KPO, zaskarżyliśmy. Trybunał Sprawiedliwości się z nami nie zgodził, a to jest zupełnie rząd inny. Rząd Mateusza Morawieckiego. Morawieckiego i to wiemy od Zbigniewa Ziobry, który apelował do premiera, nie bądź miękiszonem. Nie, to dotyczy zupełnie innego pakietu dokumentów, zupełnie innych kwestii. Teraz za każdym razem Unia Europejska, gdyby tak było, jak pani redaktor mówi, nie wpisywałaby do dokumentów kolejnych warunkowości. Nie. Tam nie ma innej warunkowości, jest ta warunkowość, na którą się rząd PiS-u zgodzi. Nie, absolutnie nie. Teraz przy każdym rozporządzeniu jest nowa warunkowość i tak też się myśli o wieloletnich ramach finansowych na następne lata. I do kropki, bo inny chce dopuścić do głosu. I uwaga, o czym mówiła pani minister, pani poseł, to, co chcemy, żeby jednoznacznie wybrzmiało. To znaczy, że naprawdę będą to dodatkowe pożyczone środki, bo pani tu mówi o 3%, a my na komisji już słyszymy budżetowych między innymi w parlamencie, że może 4. Nikt nie wie. Proszę pokazać. Policzyć. Policzyć konsekwencje. Proszę się krótko odnieść do firmy Pawła Poncyliusza. Że chcemy, bo widzimy to z korespondencji urzędników, między innymi jeżeli chodzi o Ministerstwo Finansów, żeby nie finansowano tego z budżetu MON-owskiego, żeby to były rzeczywiście dodatkowe pieniądze. To są oczywiste, proste poprawki. Ponieważ słyszymy, że taka jest intencja, a nie ma tego w dokumencie, to znaczy, że ta intencja jest fałszywa. Będą. Czy te środki będą w budżecie MON-u? Nie, właśnie nie będzie tych środków, bo w budżecie MON-u zostało to krótko teraz do jeszcze w dodatku jest Dorota obietnica, będzie wniesiona poprawka na poziom Senatu. Ja tylko chciałam się odnieść do tego, bo pani tu się nagle, nie wiem, pani minister mówi o Pawłu. Bo się boję tych jachtów, tych klubów, swingersów. No proszę się nie bać, to już za nami na całe szczęście, nie? No w każdym razie... Ale dalej tam pieniądze pisarze, w każdym razie, jeśli chodzi o Pawła Poncyliusza, bo muszę się do tego odnieść. W roku 2022 i słusznie, rząd Mateusza Morawieckiego, duża rola Michała Dworczyka i dobrze w budowaniu zdolności do tego, żeby Polska mogła produkować amunicję wielkokalibrową. I wtedy rząd Mateusza Morawieckiego zdecydował się, że będą to robić dwa podmioty. Jeden podmiot to PGZ, a drugi Polska podmiot to spółka, jedna ze spółek WB, czyli Polska Amunicja. To jest dokładnie ta sama spółka, którą wy wybraliście do tego, żeby produkowała amunicję. I wtedy było dobrze, a teraz nagle jest dlatego, źle. Dlatego, że państwo w 2024 roku pozbyli się 51% skarbu proszę, państwa. Koniec proszę na nie, ten temat. Proszę nie, tutaj nie... Straciliście kontrolę nad tym podmiotem. Nikt nie stracił... Rząd Mateusza Morawieckiego postawił na dwa podmioty. Jeden z nich to Polska Grupa Zbrojeniowa, a drugi to spółka Polska Amunicja. Dokładnie ta sama, przez dokładnie państwa, ta sama przez spółka, którą mamy w 2024, proszę tutaj nie wprowadzać w 2024 ten rząd o programie 50%. Czy prezydent powinien podpisać tę ustawę? Udział. Nie mam żadnych wątpliwości, że prezydent powinien podpisać tę ustawę. No i bardzo na to liczę. Cieszę się, że tutaj trwają, jak się wydaje, merytoryczne analizy w kancelarii pana prezydenta. Cieszę się z tych sygnałów, że ta dyskusja na Radzie Bezpieczeństwa była dobra, merytoryczna, sensowna dyskusja o SAFE. I no jestem bardzo zaskoczona nie tylko samym tym sprzeciwem Prawa i Sprawiedliwości, ale też jego skalą. Tym, że dzień przed debatą po prostu Prawo i Sprawiedliwość wytacza wszystkie możliwe działa w mediach społecznościowych, koncentruje się tylko na tym temacie i tak naprawdę dezinformuje. I to trochę jest frustrujące, że ta debata wygląda... Trochę, pani poseł. To prawda. To szukamy dezinformacji. Mogę to prawda. Trochę było złagodzeniem walentynkowym. Bo jeżeli dyskusja wygląda tak, że Prawo i Sprawiedliwość mówi, nie wiadomo, jakie będzie oprocentowanie pożyczek, rząd mówi, będzie 3%. Te pieniądze nie będą wydawane w Polsce. No będą. 80% tych funduszy będzie wydawana w Polsce. To jak można rozmawiać dalej? I to jest o tyle dziwne, że wszyscy od prawa do lewa, od lewa do prawa mówią o tym, że brakuje... To się zawsze sprawdza przecież, prawda? Panie pośle, może pan chwilę zaczekać? Wszyscy mówią o tym, także przedstawiciele pana formacji, że brakuje amunicji, że brakuje systemów do tankowania w powietrzu, że brakuje systemów antydronowych. Potrzebujemy na to środków. Potrzebujemy na to środków teraz. Mamy prawie 200 miliardów w budżecie MON. Potrzebujemy środków teraz, a nie za 10 czy 15 lat. I tak, powtórzę to, że dla nas to jest najkorzystniejsza opcja pożyczki, które bierzemy razem z innymi państwami Unii Europejskiej. Nie, to Unia Europejska pożycza. Ale we wrześniu jeszcze ma, ale Błaszcza się awanturował, żeby szybko przyjmować program Sejm. Kropka i teraz Dobromir Sośnierz. Dlaczego Konfederacja zagłosowała przeciwko? No jest to oczywisty mechanizm szantażu, który jest wbudowany w to. Już raz ćwiczyliśmy to, już nie wiem, ile razy mamy się poparzyć, żeby do niektórych dotarło, że takich rzeczy absolutnie nie wolno robić. Jest to zdrada interesu Polski w interesie obecnie rządzących. Po prostu układ jest taki, że zakładamy sobie na szyję smycz, bo już KPO, prawda, wiecznie nie będzie. Teraz zakładamy sobie kolejną smycz na szyję i jeśli nie daj Boże, prawda, gdzieś Tusk władzę straci, to jego koledzy z Brukseli będą za tę smycz ciągnąć tak długo, aż te władze odzyska. To jest oczywiście wbrew interesowi Polski, bo Polska w sposób traci sterowność, ale w interesie obecnie rządzących. Więc to jest taka umowa, w której oni wyprzedają kolejny kawałek. Pan mówi o tym mechanizmie warunkowości. O tym mechanizmie warunkowości zawartym w tym. No to jest absolutnie podstawowe kryterium, dla którego samo to jedno wystarczy, żeby absolutnie nie móc się na coś takiego zgodzić. No nikt z nas takiego kredytu by sobie nie wziął na głowę, gdyby mogło się okazać, że bank złożony z ludzi, co do których ma już niemal pewność, że są mu nieprzychylni, mógłby oceniać jego prywatną praworządność, prawda, nie wiadomo dokładnie jak rozumianą, i wstrzymać mu finansowanie, kiedy on i tak będzie musiał spłacać odsetki od tego kredytu. No to się do tego sprawdza, żebyśmy mieli świadomość, tak, że będziemy, już raz to przerabialiśmy, już raz się to wydarzyło, więc to nie jest science fiction, to jest coś, co przerobiliśmy i z czego wyciągnęliśmy bolesną lekcję. Jak tylko władza się w Polsce zmieniła, natychmiast się okazało, że już jest praworządność. Żadna ustawa się nie zmieniła, do dzisiaj się żadna ustawa nie zmieniła w obszarze, który Unia wtedy krytykowała, i teraz jest praworządność, a wtedy nie było. Więc no nie, ale sędziowie już nie są ścigani przez rzeczników dyscyplinarnych. Ustawy są takie same, oczywiście są ścigani. A jak tutaj wpływa się na sędziów, oczywiście, że nawet jest jeszcze gorzej. Proszę, teraz mówi Dobromir Sośnierz. No więc z prokuratorem generalnym, no jest tylko jeszcze gorzej niż było. Nic się nie poprawiło. W każdym razie czegoś takiego absolutnie robić nie można. To, że politycy polscy, no, głównie z tych samych formacji, które i obecnie rządzą przez ostatnie lata, ignorowali temat i rozbrajali polską armię, nie może być powodem, żebyśmy teraz tracili niepodległość w ten sposób, że zgadzamy się na... Nie, no oczywiście, że powinniśmy się dozbrajać, ale nie w ten sposób. Nie w ten sposób. Szanowni panowie, z własnych pieniędzy albo własnych pożyczek. Z własnych pożyczek. Dobromir Sośnierz stawia kropkę i Marek Krawczyk. Na przykład wydatki socjalne, które akurat wynoszą około 200 miliardów złotych, także spokojnie można, jeśli... Na pewno jeśli ludzie, ktoś się chce, 800 plus powinno być zlikwidowane. Nie funkcjonują dzięki socjalowi, tylko dzięki swojej Dobromir Sośnierz, 800 plus powinno być zlikwidowane? Moim zdaniem w ogóle powinno być zlikwidowane, ale jeśli nie mamy pieniędzy na ważniejsze wydatki, to przynajmniej zawieszone, tak? No tak się robi, jeśli nam brakuje pieniędzy, to jesteśmy zadłużeni po korek, bo po prostu Polska już przekroczyła ostrożnościowe progi. To nie bierzemy kolejnego kredytu, tylko najpierw sprawdzamy, czy aby na pewno potrzebujemy wszystkich wydatków, czy aby nie możemy jednak zacisnąć pasa tu i ówdzie, żeby ponieść wydatki, które są naprawdę niezbędne, Marek a nie Krawczyk. Kolejny kredyt. No, ja bym chciał zacząć od tego, dlaczego w ogóle jest program SAFE. Szanowni Państwo, pamiętajmy, ostatnie 30 lat niestety, i tu nie chcę wyróżniać jednego czy drugiego rządu, ale trzeba to stwierdzić. Ostatnie 30 lat w Polsce to była polityka taka, że ten przemysł i przemysł zbrojeniowy i wydatki na obronność malały. Była to kwestia zapomniana, niepotrzebna. Nie odczuwaliśmy zagrożenia ze wschodu. Sprawa się... 2016 systematycznie to było. Dramatycznie... Od 2014, po czym żeście parę... Jeżeli panie pozwolicie, chciałem zwrócić uwagę, że jesteśmy teraz, stoimy właściwie pod ścianą. Potrzeby gigantyczne polskiej armii. Dlaczego jest program SAFE? Dlatego, że jest to najatrakcyjniejsza forma zgromadzenia pieniędzy tu i teraz na te wydatki. Państwo mówicie, że możemy to sfinansować sami. No właśnie nie możemy. W tej wysokości nie jesteśmy w stanie sfinansować. Myślę tutaj o obciążeniach kredytowych. Pani posłanko, teraz pani już mówiła kilka razy, nie Marek Krawczyk pierwszy raz się wypowiada. Roczny budżet MON-u. Dlaczego wydajemy to w Europie, a nie za oceanem? Bo tutaj też Prawo i Sprawiedliwość grzmiało wczoraj we wszystkich możliwych miejscach, w social mediach, wszędzie to słyszałem, że to jest w ogóle skandal, że nie będziemy mogli kupować samolotów F-35 amerykańskich. Szanowni Państwo, jeżeli by się, raz, że kupiliśmy, a dwa, chcę powiedzieć, że jeżeli Amerykanie albo ktokolwiek inny zaoferują Polsce na super atrakcyjnych warunkach, na 0%, na przykład kredyt, to my z przyjemnością, myślę sobie, Ministerstwo Obrony wykorzystałoby taką możliwość. Tylko prawda jest taka, że to... Pani się ekonomią nie zajmuje. Pani się też nie zajmuje, bo rozumiem, że kwestia polega na tym, że trzeba dzisiaj wszystko krytykować, atakować program SAFE. Pan prezydent zwraca uwagę, zadaje pytania, a na końcu i tak, mam nadzieję, podpiszę tę ustawę, bo interes państwa polskiego jest tutaj najważniejszy. Ja też bym wolał, żebyśmy wszystko sfinansowali z budżetu MON-u. Natomiast budżet MON-u jest dzisiaj bardzo duży, ale jest absolutnie niewystarczający co do potrzeb. Szanowni Państwo, Dorota Olko, chodzi tylko o to. Jak słyszę pana Sośnierza o tym, że wystarczy trochę zacisnąć pasa, to tak sobie myślę. Co pan proponuje? Nie wiem, nie modernizować dróg, nie rozwijać kolei. Nie, zawiesić 800+, pan powiedział. Czego nie robicie? To kończycie projekt kolei nie modernizujemy? Nowe połączenia kolejowe? Pani poseł, myślę, że nawet pani zdążyła to zauważyć. Więc jak słyszę o tym, że mamy zaciskać pasa na brzuchu obywateli, no to myślę, że to jest po prostu skandaliczne. Ale ta logika, panie pośle, tak jak powiedział pan minister, ten budżet MON-u jest już bardzo duży, ale środki są potrzebne tak ogromne, że nie jesteśmy w stanie bez pożyczek tego zrealizować. Teraz chodzi o to, żeby te pożyczki były jak najkorzystniejsze i to jest najkorzystniejsza opcja. Ale to, co mnie nie zaproponował pan nic innego, oprócz zacisnienia pasa. Może sobie własne pożyczki wziąć, co za łaska. Nie dość, że nam mówią, na co możemy wydać. Dużo droższe. Ale spójrzmy za zasłonę. Ja pani pożyczę tak pieniądze. Chcę pani pieniądze. Spuszczę zasłonę myślenia na Konfederację, bo tutaj się rozsądku nie spodziewam. Ale logika Prawa i Sprawiedliwości, logika Prawa i Sprawiedliwości mnie trochę zaskakuje, bo kiedy toczyła się sprawa ratyfikacji Europejskiego Funduszu Odbudowy i Prawo i Sprawiedliwość nie miało tylu szabel, bo nie było w stanie zdyscyplinować swoich szeregów, to my na lewicy nie mieliśmy wątpliwości co do tego, że to jest polska racja stanu, żeby tę umowę ratyfikować. I w takich wypadkach powinna być zgoda... Nakłady na obronność. To wy, to lewica krzyczała z Sejmu, że to są zawarte. Daje powiedzieć kiedy jest sprawa polityki międzynarodowej, kiedy jest sprawa, kiedy toczy się... Nam się ogonem leży na szali nasze bezpieczeństwo, nasz rozwój, uważam, że powinna być zgoda ponad podziałami i pewna odpowiedzialność, której po Konfederacji Joanna się nie spodziewa. Joanna Klusik-Rostkowska i pan minister Kolarski. Nie powinno, jeszcze tylko jedno zdanie, pani poseł, bo chcieliście Europejskiego Funduszu Odbudowy, chcieliście KPO do momentu, jak nie byliście w stanie go uruchomić. Wtedy było złe. Jak państwo zablokowali. SAFE jest zły. I Komisja Europejska okazała się organem politycznym, ingerującym w politykę. SAFE jest zły, bo to nie państwo są u władzy. Naprawdę pomyślmy o państwie, a nie o swoim partyjnym interesie. Joanna Klusik-Rostkowska. Chcę pogodzić wszystkich walentynkowo, cytując Mariusza Błaszczaka z września. Fundusz SAFE to szansa na rozwój sił zbrojnych RP. Nie możemy pozwolić na to, aby te środki zostały zmarnowane lub skierowane do zagranicznego przemysłu zbrojeniowego. Dlatego Mariusz Błaszczak z września. Natomiast skoro tutaj rozmawiamy precyzyjnie, budżet MON-u to nie jest 200 miliardów. Właśnie dlatego państwo w ustawie o obronie ojczyzny, za którą wszyscy zagłosowaliśmy, wprowadziliście mechanizm mechanizm funduszu wsparcia, tak. Więc proszę nie myli, skoro pani tutaj się czepia, że ktoś coś nieprecyzyjnie mówi, to bardzo proszę, nie, powiedziała pani 200 miliardów funduszu, dostępnych 200 środków. Mówiła pani 200 miliardów pieniędzy MON-u. 4,7 to budżetu? Pani myli się pani, bo budżet monowski to jest 120 miliardów, a reszta to jest fundusz wsparcia, tak dla precyzji. Wojciech Kolarski. Proszę państwa, no, kluczowy jest tutaj interes Rzeczpospolitej. No i ten interes. Ale panie ministrze, będzie weto, czy będzie podpis prezydenta pod ustawą? Dlatego mówię tak o taką rzecz fundamentalną, bo to wszystko zależy od tego, czy ostatecznie kształt tej ustawy spełni te dwa kryteria, o których mówiłem. Czy zapewni Polsce większe bezpieczeństwo i zapewni warunki rozwoju. Tym samym, czy będzie realizować interes Rzeczpospolitej. To jest ważne. Nie to, czy to jest program unijny, czy dotyczy tego, czy innego. Natomiast ta dyskusja i ta krytyka i podniesienie tej sprawy przez prezydenta, no już daje następujący efekt. No jest pierwsza poprawka. To pani poseł, pani minister o tym powiedziała, prawda? To jest pierwsza poprawka. Ustawa idzie do Senatu. Będą zapewne jakieś kolejne próby modyfikacji tego programu, które powinny właśnie stworzyć taki system bezpieczników tych wszystkich rozwiązań, które właśnie będzie zabezpieczać interes państwa. Bo znów, no dlaczego mamy utajnioną listę tych 139 projektów? I dlaczego minister... rzecz nie w przedmiotce słownej, tylko w poważne pytanie. Dlaczego w innych krajach, w których są przyjmowane te narodowe programy, lista jest dostępna, jest jawna, jest dyskutowana. Ale z tego, co wiem, to natomiast, minister Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że jeśli będzie zgoda, to rzecz w tym, że to teraz, to jest czas. Teraz jest czas na to, żeby zobaczyć, czego dotyczą te projekty, prawda? Żeby poddać się analizie, dyskusji. One nie mogą być tajne. Dlaczego, a przynajmniej pytanie do pani, dlaczego są tajne? Dlaczego minister Tomczyk mówi o tym, że one dopiero zostaną w perspektywie paru tygodni? Czyli pewnie... Czyli Anna Kluś-Kroskowska, czy one powinny te projekty być jawne, żeby wiadomo było, żeby prezydent nie musiał kota w worku kupować? Znaczy nie prezydent, no w ogóle Rzeczpospolita. Prezydent będzie podpisywał ustawę. Ale my wszyscy, którzy będziemy płacić i nasze dzieci, bo do 2070 roku będą spłacane. Ponieważ pracuję w Komisji Obrony i mamy bardzo wiele posiedzeń klauzulowanych. Ja zawsze jestem ostrożna w takim pokazywaniu wszystkiego wszystkim. Natomiast rozumiem, że prezydent, żeby odpowiedzialnie móc się pod tą ustawą podpisać, powinien mieć wiedzę na temat tego, jak to będzie wydawane. Nie chcę brać od odpowiedzialności za to, czy na pewno wszystko ma być pokazane światu. Zawsze mam taki cień tutaj wątpliwości. Natomiast rozumiem argument prezydenta, że chce zobaczyć, pod czym się będzie miał podpisać. I naprawdę, wierzcie mi państwo, jakoś tutaj mam takie przeświadczenie, obym się nie zawiodła, że będziemy pracować nad tym w Senacie, ustawa wróci do Sejmu i liczę na to, że prezydent tę ustawę nie podpisze. Ja nie mam wątpliwości, że my kiedyś musieliśmy wydawać duże pieniądze i będziemy je wydawać dalej, więc wszystkie to powieści, że my skończymy współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, bo teraz będziemy coś wydawać tutaj w Polsce, no to jest nieprawdziwe po prostu. Rozwój polskiego przemysłu jest bezwzględnie ważny. W czasach PiS-u to było 24% tych pieniędzy, które zostawały w Polsce. W tej chwili to jest 35%, ciągle mało. Jeżeli weźmiemy pod uwagę całą Unię Europejską, to do niedawna 75% pieniędzy, jakie Unia Europejska w całości przeznaczała na zbrojenia, to były pieniądze, które wychodziły poza Unię. Anna Zalewska, nie, Anna Zalewska ad vocem, nie, przepraszam bardzo, Anna, nie, Anna Zalewska i Marek Krawczuk. Ja tylko pani poseł, już chcę inny temat poruszyć. Że to między innymi wynikało z agendy europejskiej wieloletniej, o której też zaczynał pan minister wspominać, agendy lewicowo-liberalnej, że po co nam zbrojenia, trzeba się dogadać z ruskimi, kupować przede wszystkim gaz i żeby było jasne. No ale przecież Unia zdecydowała, że od 2027 nie będzie kupować surowców. Moment. Ja chcę tylko jeszcze poprosić o taką deklarację, bo tak jak mówię, my się tym zajmujemy i ja mówiłam o tych zagrożeniach od półtora roku, kiedy dyskutowano o rozporządzeniu w Parlamencie Europejskim. Ja tam nie widzę możliwości, to potwierdzają urzędnicy komisji, to też Mistrzostwo Świata, że Komisja Europejska nam będzie wybierać i wybrała projekty. Komisja Europejska nie widzi możliwości budowania nowych fabryk. To znaczy ona chce oczywiście prawda, amunicji, ona chce różnego rodzaju sprzętów, w tym Niemcy, które deklarują, że Polsce są w stanie 20 leopardów rocznie dostarczyć. Ale więc już. Ale szanowni państwo, jeszcze tylko jedna osoba mówi. Tak, i jeszcze chcę tylko powiedzieć, skąd też te finansowe duże emocje, bo w kryzysie rzeczywiście jest Unia Europejska, a my mamy kumulację trzech ogromnych pożyczek uwspólnotowionych, to znaczy Fundusz Odbudowy, SAFE, już przecież mówimy o 90 miliardach pożyczki dla Ukrainy. Stąd odpowiedzialność każdego ministra finansów, nie chcemy, żeby później znowu ktoś wychodził, powiedział, że pieniędzy nie ma i nie będzie, to rozpisanie tego wszystkiego na lata, bo nie wiem, czy pani redaktor i państwo już wiedzą, że my zaczęliśmy oddawać pieniądze z KPO. To znaczy na pewno nie skonsumujemy. Zobaczcie państwo, ile firm odmawia przystąpienia do różnego rodzaju dużych przetargów, dlatego, że Fundusz Odbudowy funkcjonuje inaczej niż fundusze strukturalne, czy europejskie, jak my je nazywamy. Musimy się rozliczyć do końca sierpnia tego roku. Przewróciliście się i potykacie się o własne sznurówki. I teraz minister Krawczyk, a później minister Kolarski. Przepraszam bardzo. Marek Krawczyk. Marek Krawczyk i minister Kolarski i zamykamy temat. Powiedziała o obciążeniach budżetowych i o kumulacji, bo pamiętajmy, że teraz jeszcze mamy kumulację spłacania wydatków, które państwo żeście nierozsądnie poczynili w wielu przypadkach w czasie COVID-u. Tak, teraz zaczynamy również spłacać te obciążenia, bo państwo coś zrobiliście, wydawaliście wtedy obligacje. To po pierwsze. Ratować polskich przedsiębiorców i to się udało. Pamiętamy, w jaki sposób to, pamiętamy, w jaki sposób to robiliście, ile pieniędzy szło na dziwne różne inicjatywy. Ale to dzisiaj nie o tym. Ja bym chciał oprócz jeszcze zwrócić uwagę, pan bo najważniejsze, to co jest najważniejsze chyba w tym programie, poza tym, że w końcu będziemy mieli szansę kupić w wielu obszarach sprzęt wojskowy niezbędny i budować polską obronność, to jest rozwój polskiego przemysłu i sytuacja, gdzie ponad 80% trafi do polskiego przemysłu, jest niesłychana, ale ja chciałem zwrócić uwagę jeszcze na coś innego. Program SAFE dotyczy innych też państw europejskich, które, i to już wiemy, bo już mamy zapowiedź co najmniej kilku dużych zamówień naszych wyrzutni przeciwlotniczych Piorun w Polsce, to znaczy, że pieniądze z SAFE innych krajów będą lokowane też w polskim przemyśle. To jest dodatkowa szansa, dodatkowy rozwój i na tym też będziemy korzystać. Także naprawdę polski przemysł będzie jednym z ważnych kół zamachowych tej naszej gospodarki i będzie dużo więcej. Jestem przekonany, że pan prezydent dowie się jako pierwszy i będzie mógł podjąć właściwe decyzje. Nie wyobrażam sobie, żeby pan prezydent nie miał tej informacji, także chciałem ministra Kolarskiego uspokoić. Będzie wiadomo, będzie mógł pan prezydent podjąć właściwą decyzję, a ja głęboko w to wierzę, że ustawę podpiszę. Teraz na potrzeby tutaj działalności politycznej jest zwołana rada i są dyskusje, zastrzeżenia. PiS szaleje, kwestionuje i absurdalne argumenty stawia, a na koniec koniec pan prezydent podpisze, bo głęboko w to wierzę, że najważniejszy jest dla niego interes rozwojowy państwa, a przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa. Wojciech Kolarski i dobra Mrzeszczyzna. Nie, przepraszam bardzo, nie. Teraz Wojciech Kolarski, ale zgłosił się do głosu wcześniej. Chciała się odnieść do tego, co pan minister mówił. Ale pan minister jeszcze nie powiedział. Wcześniej. Ale pani się już odnosiła. Wojciech Kolarski, dobra Mrzeszczyzna. To ja się przestawiam. Oddaję pan minister głos. Pani Dorocio. Bo ja naprawdę, tak, to po kolarskim. Bo ja naprawdę mam jakieś takie poczucie ulgi i wdzięczności, jak słucham pana ministra, bo ta dyskusja o tym, czy projekty powinny być ujawnione, że to jest potrzebne, żeby pan prezydent mógł to przeanalizować, to jest sensowna dyskusja. I ja tu widzę dużą różnicę między podnoszeniem kwestii, o której tak możemy i powinniśmy dyskutować, o pokazaniu przede wszystkim panu prezydentowi tej listy. I to jest różnica. Czy naprawdę wytaczamy argumenty nie wiadomo skąd wzięte, kiedy dezinformujemy, kiedy mówimy, że czarne jest białe, między tym, a tym, kiedy siadamy do poważnej dyskusji, no słuchajcie, potrzebujemy tego i tego, żebyśmy mogli to podpisać. Więc bardzo mnie cieszy i naprawdę to jest jakaś taka ulga, że można tak rozmawiać. Dziękuję. Wojciech Kolarski. Prawo i Sprawiedliwość złożyło konkretne poprawki. Wojciech Kolarski. Nie, no nie wiem, jak... Nie chciałabym pana ministra właśnie, nie, no właśnie, bo... dwie rzeczy. Niebezpieczeństwo mechanizmów warunkowości widać już teraz. Znaczy Węgry zostały w punkcie zero, prawda? Wyłączone z tego programu. No i to jest decyzja komisji. To pokazuje... Ale Węgry mają postępowanie z artykułu 7, tak? Ale mieliśmy niekończące się postępowanie. Ale to mówię tylko o tym właśnie, co kryje się za stwierdzeniem warunkowość. Znaczy to wszystko jest w rękach komisji, a zostaje decyzja o transferze środków. To pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz, pada tutaj ta liczba 80% środków, które ma trafić do przemysłu, ale polskiego. Właśnie, tak, polskiego przemysłu. Ale co to znaczy? Czy to trafia do firm, które będą produkować, będą tutaj tworzyć miejsca pracy w Polsce, czy to dla firm, które są w Polsce zarejestrowane, a które będą te zakupy, te zakupów dokonywać na inne